ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องศาสนากอบกู้วิกฤตชาติโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่25ตุลาคม2545ที่วังน้ำเขียวขอเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัดนี้ หัวข้อเรื่องที่อาตมาเทศน์ได้บอกว่าพุทธศาสนากับการกู้วิกฤตชาติก็เป็นเรื่องของสังคมสามัญเรื่องของสังคมสามัญพุทธศาสนานี่เป็นการใครมาปฏิบัติศาสนาใครมาศึกษาศาสนาเนี่ยเป็นการกู้วิกฤตให้แก่ตนเองให้กับครอบครัวเป็นการกู้วิกฤตให้แก่ชีวิตตนเองเพราะศาสนานี่พาให้เรามาเลิกละพาให้เรามาลดศาสนานี่พาให้มาบำรุงพาให้ทำเพิ่มเหมือนกันเรียกว่าอภิสมาจารนะฮะอภิสมาจารคือประพฤติสิ่งที่ควรจะทำให้ยิ่งอภิสมาจารก็ประพฤติเหมือนกันแต่ศาสนาพุทธเน้นสิ่งที่ผิดเน้นสิ่งที่เสียเน้นสิ่งที่ก่อทุกข์เพราะฉะนั้นหัวใจศาสนาพุทธจึงอยู่ที่ทุกข์อริยสัจไม่เป็นเน้นความสุขเน้นความทุกข์มาเรียนรู้ความทุกข์สิ่งใดมันพาให้ทุกข์สิ่งนั้นมันพาให้ชั่วสิ่งใดมันพาให้ทุกข์สิ่งนั้นพาให้ทุกข์ให้ชั่วเหตุที่พาให้ทุกข์พาให้ชั่วเนี่ย มันอยู่กับเราเหตุมันไม่ได้อยู่ข้างนอกคนไปโทษเราชั่วก็เพราะคนนั้นเราชั่วก็เพราะอันนี้เราชั่วเพราะสังคมมันพาเราชั่วคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบไปโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษคนอื่นคนนี้ไม่ได้แก้ไขไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้พัฒนาคนอื่นก็จะชั่วสิ่งอื่นมันจะเลวมันจะเป็นอะไรอะไรยังไงเนี่ยเราไปรับผิดชอบไม่ได้หรือว่าเราไปจัดการมันยากมันอยู่นอกตัวเรามันเป็นของคนอื่นทำนะไปแก้ไขยากเพราะวิธีแก้ไขยากๆนั้นเป็นวิธีของคนโง่ไปแก้ไขสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำหรือเป็นไปได้ยากมันต้องแก้ไขสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปได้จริงๆไม่ยากนักจะว่าจริงๆแล้วแก้ไขของตนเองเนี่ยไม่ยากไปแก้ไขของคนอื่นยากเขาเองเขาไม่ดีอยู่ที่เขาแล้วเราจะไปแก้ความไม่ดีให้เขามันแก้ได้ที่ไหนง่ายๆความไม่ดีอยู่ที่เราเราก็มาแก้ที่เราเราต้องทำที่เรามันถึงจะใช้ได้นะศาสนาพุทธเจ้าท่านมุ่งเข้าหาตัวเองอัตหิอัตโนนาโถทำที่ตนตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าตนเองทำที่พึ่งของตนได้ก็หมายความว่าเราเองเรามีชีวิตดีทั้งการคิดทั้งการพูดทั้งการกระทำกรรมกิริยาต่างๆทั้งการประกอบอาชีพสิ่งเหล่านี้อยู่ในมรรคองค์8นะสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนะอยู่ในหลักการประพฤติเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อการไปถึงนิพพานชีวิตมนุษย์ต้องไปถึงนิพพานใครไม่คิดถึงนิพพานคนนั้นยังอยู่ในวัฏสงสารยังจะมีทุกข์มีสุขยังจะต้องตกนรกเอาละแสวงหาสวรรค์ก็เป็นสวรรค์หลอกๆจะตกนรกกันอีกนับชาติไม่ทวนถ้าคนไหนที่ไม่พยายามไปนิพพานคนไปนิพพานเท่านั้นจึงจะปิดนรกโสดาบันปิดนรกก็คงจะเคยได้ยินบอกว่าโสดาบันนี่ปิดอบายใครบวชเรียนมาก็จะรู้ตกนรกก็ปิดนรกปิดได้ไม่ต้องตกอีกเลยชาติใดจะเกิดมาอีกมันก็ไม่ตกนรกอีกไม่มีนรกทั้งในทางนามธรรมนรกที่มองไม่เห็นไม่ตกนรกทั้งที่มองไม่เห็นไม่ตกนรกทั้งที่ในมีชีวิตเป็นนี่ก็เป็นนรกนรกในชีวิตเป็นเนี่ยก็ไม่ตกนรกไม่มีนรกในชีวิตเป็นด้วยนะคนที่สามารถที่จะแก้วิกฤตของตนเองได้จึงจะไปแก้วิกฤตชาติได้ ถ้าคนที่ไม่สามารถรู้ว่าตัวเองวิกฤตแล้วก็จะไปแก้สังคมไปแก้วิกฤตให้แก่ชาติแก้ยากแก้ยากเช่นคนที่กอบกู้เศรษฐกิจให้แก่ตนเองเขาไม่เป็นนักศาสนาหรอกไม่ต้องเป็นพุทธศาสนิกชนหรือไม่ต้องเป็นไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธเลยแต่เขามีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจในด้านการงานในด้านอาชีพในด้านปฏิบัติอะไรอยู่กับสังคมโลกเขาโลกทุนนิยมเนี่ยเขาก็มีความรู้ความสามารถไปเรียนวิชาการไปเรียนอะไรมาเสร็จแล้วเขาก็มาผลิตแล้วเขาก็มาประกอบการมาจัดการมาบริหารจนกระทั่งเขาร่ำรวยก็ถือว่าคนคนนี้เศรษฐกิจดีร่ำรวยเศรษฐกิจดีคนที่ร่ำรวยเศรษฐกิจดีอย่างที่กล่าวนี่แหละกอบกู้วิกฤตชาติไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันก็รวยตัวมันเองไม่จะไปกอบกู้วิกฤตชาติได้อะไรเพราะเขาไม่รู้ความจริงการกู้วิกฤตชาตินั้นคือการเสียสละการกู้วิกฤตชาติคือการเสียสละจะเสียสละก็ต้องสร้างสรรค์เพราะถ้าไม่สร้างก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเสียเอาไปสละมันก็ต้องสร้างสรรค์ต้องขยันเพียรขยันเพียรสร้างสรรค์แล้วก็เสียสละการเสียสละแบบทุนนิยมเป็นวิธีการบริจาคหรือทำทานอย่าง advertising เป็นการทำทานแบบโฆษณาเป็นการทำทานแบบบุมแรงแบบขว้างไปแล้วมันก็จะวกวิ่งกลับมาคืนมาหาตัวเราไม่ใช่ทานมันเป็นวิธีการเพื่อที่จะสร้างความนิยมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนมีคุณค่าทางสังคมไปบริจาคไปทำทานไปเกื้อกูลไปอะไรต่ออะไรพวกนี้เพื่อหาเสียงเพื่อโปรโมตตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับในสังคมว่าเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญเป็นคนเอื้อเฟื้อเสียสละเกื้อกูลคนนั้นคนนี้คนแบบทุนนิยมเนี่ยหาเงินมาได้ล้านหนึ่งเขาจะเสียสละเท่าไหร่รู้ไหมเสียสละ800,000ใช่ไหมหาเงินมาได้ล้านหนึ่งจะเสียสละ800,000ไม่ใช่เหรอเอาก็เขาไม่หมดนะเขาไม่สละหมดหรอกเขาก็สละส่วนนึงก็ดีแล้วล่ะแสน800,000ถึงไหม500,000นะ500,000ก็ไม่ถึงเหรอหาได้มาล้านหนึ่งเนี่ยนะได้กำไรมาล้านหนึ่งแล้วก็ทำทาน500,000 ถ้าบริจาคมากก็คงจะต้องการไปรับรองผู้ใดก็ลดภาษ ีไม่ลดหย่อนภาษีจริงด้วยซ้ำไปมาทำตัวเลขมั้งมันมีความซับซ้อนนะพวกนั้นก็ไม่พูดละความซับซ้อนอาตมาไม่เก่งความซับซ้อนที่พวกเลขกลของพวกเชิงกลทางโลกเขาคนพวกฉลาดพวกนี้เชิงโกงนั่นเองฉลาดโกงเองเขาเก่งอาตมาไม่เก่งอันนี้ไม่รู้เพราะงั้นบรรยายไม่ได้พูดไม่ได้นะที่อาตมาหยิบเรื่องจริงมาพูดให้ฟังนะคนที่ดำเนินการทางเศรษฐกิจและดำเนินการแบบโลกเพื่อที่จะไปทำมาหากินให้ร่ำให้รวยให้อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยไม่ทำบุญจริงหรอกคนจะรวยจริงๆนี่นะคนจะรวยจริงๆนี่มี3หลักใหญ่ๆ1เอาเปรียบให้ได้มากๆ1เอาเปรียบให้ได้มากๆ2ขี้เหนียวให้ได้เยอะๆ1เอาเปรียบให้ได้มากๆ2ขี้เหนียวให้ได้เยอะๆ3นอกจากขี้เหนียวแล้วกักตุนอย่าให้มันกระดิกกักตุนมีเท่าไรกักตุนจะออกมากก็ออกอย่างยากๆขี้เหนียวออกยากๆออกยากๆ3เอาเปรียบมาเยอะๆรวยแน่ๆคนพวกนี้รวยแน่ๆเพราะต้องหาวิธีที่จะเอาเปรียบเขาได้ก็ต้องไปสร้างสรรค์ความรู้ความฉลาดมีวิธีการสร้างมีวิธีการที่จะเอาออกไปขายเอาออกไปจำหน่ายแลกเปลี่ยนคืนมาให้ได้มากๆมีวิธีซับซ้อนที่จะทำยังไงยิ่งงอกยิ่งงอกยิ่งงอกยิ่งงอกยิ่งได้เปรียบมากๆในเชิงกลทางทุนนิยมเสรี วิธีทุนนิยมเสรีนี่ยังได้เปรียบมากเขาก็สอนกันอย่างนั้นว่าเป็นสุจริตเพราะฉะนั้นเขาลงทุนไป500เขาลงทุนไป 1,000 เขาจะต้องเอาที่ลงทุนไป500ไป 1,000 เนี่ยให้คนอื่นไปจะต้องให้กลับคืนมาเกินกว่า500เกินกว่า 1,000 เกินมาได้มากเท่าไหร่นั่นแหละทุนนิยมยอมรับทั้งนั้นลงทุนไป500กำไรมา 50,000 เก่งเองเก่งเองเก่งคนนี้ได้ยอดเยี่ยมเขาถือว่าสุจริตนะลงทุนไป500กำไร 50,000 ก็เก่งถือว่าเก่งถือว่าสุจริตจะไปคิดอ่านจะไปทำให้คนเขายอมซื้อยอมแลกเปลี่ยนมาอย่างไรก็แล้วแต่ถือว่าสุจริตเอาเปรียบเขานะจริงๆเอาเปรียบเขาเขาทุน500แค่นั้นมันไปเอามาตั้ง 50,000 นี่มันไม่เอาเปรียบยังไงจะใช้จิตวิทยาจะใช้เชิงกลจะใช้ความสามารถในทางเชิงตลาดในทางเชิงทางทุนนิยมเนี่ยวิธีทุนนิยมมีสมาคมพ่อค้าไทยแต่ก็รวมหัวกันตกลงสินค้านี่อย่าให้ราคารถเท่านี้นะเองต้องไปตั้งเท่านี้สินค้าอย่างเดียวกันเองต้องไปตั้งราคาเท่านี้นี่หมดเลยไอ้คนอื่นเองไปซื้อมาให้หมดกอบไว้โกยไว้คือวิธีตลาดของทุนนิยมเองไปซื้อมาให้หมดมาอยู่ที่มือของเราหมดแล้วตั้งราคานี้ทุกคนไปหัวกันนี่สมาคมพ่อค้าทุกคนต้องราคานี้นะก็ตั้งราคาเองทุกคนก็ต้องซื้อมันไม่มีของที่จำเป็นจะต้องซื้อต้องกินต้องใช้เขาก็ต้องซื้อตั้งราคาเท่าไหร่เขาก็ต้องซื้อนะอันนี้ดีนะอันนี้ไปยั่วยุเขาโฆษณาอันนี้ดีนะราคาดีคนอยากได้แล้วก็คนเห็นว่าดีจริงๆนะถ้ามันดีจริงๆด้วยคนก็ต้องอยากได้อยากได้ก็ยิ่งขึ้นราคาขึ้นราคานี่คือเชิงวิธีเอาเปรียบคนทุนนิยมเสรีทำกันมานานแสนนานแล้วสรุปแล้วก็คือวิธีต้องได้เปรียบแล้วก็ได้มากๆได้มากเท่าไรก็ถือว่าสุจริตเท่านั้นน่ะคนก็จำนนยังไงก็ฉังหัวมันส่วนบุญนิยมนี่เป็นเรื่องของพุทธศาสนาขอกำกับอีกทีว่าเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะเรียนรู้อย่างนี้เรียนรู้หลักบุญนิยมอาตมาตั้งชื่อว่าบุญนิยมไม่ใช่ทุนนิยมเพราะฉะนั้นการค้าขายไปเอาเปรียบเขาเนี่ยทุนนิยมนี่ผิดไม่เป็นบุญถ้าคุณลงทุน500คุณขาย400คุณได้กำไรหรือขาดทุนทุน500เราขาย400กำไรหรือขาดทุนนะขาดทุนทั้งโลกนะขาดทุนทั้งโลกแต่กำไรทางธรรมกำไรทางธรรมฟังพูดอย่างนี้ก็คงรู้เรื่องกันนี่ละบุญนิยมก็ต้องขายให้ได้อย่างนี้พอฟังแล้วก็บอกนั่นมันจะขายได้ยังไงทุน500ขาย400ขายได้พวกเราเนี่ยขออภัยต้องยกตัวอย่างพวกอโศกเนี่ยทำอยู่ทุกวันเนี่ยเวลาเขาคิดราคาทุนเขาคิดราคาค่าแรงงานด้วยนะเขาไม่ใช่ว่าคิดค่าทุนไม่คิดค่าแรงงานเขาคิดวิธีคิดทุนนี่เขาคิดค่าแรงงานคิดค่าโสหุ่ยคิดค่านางคิดค่าไฟคิดค่าขนส่งคิดค่าเสื่อมราคาคิดค่าแม้แต่ค่าเขาเรียกว่าเออร์เรอร์มันคิดไม่ออกว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องมีอะไรเสียแต่เรายังไม่เจอมันคิดไม่ออกบวกไว้ก่อน 3% 5% บวกไว้เป็นทุนต้องบวกไว้ไอ้ค่านี้ยังไม่เจอบวกไว้ 15% 3% บวกไว้อีกตกลงคิดนี่แหละคือยอดของทุน500บาทเวลาไปขายคุณก็ยังขายเกินอีกนะทุกอย่างคิดไปหมดแล้วนะวิธีคิดของทุนนิยมเนี่ยคิดไปหมดแล้วไปหมดเวลาไปขายก็ต้องขายเกิน500นะต้องขายเกิน500แต่บุญนิยมบอกไม่ได้หรอกขายเกิน500เนี่ยมันพังละชิบหายมันพัฒนาไม่ได้พัฒนาไม่ได้กู้ชาติไม่ได้ขอยืนยันว่ากู้ชาติไม่ได้กู้ไม่ได้เอาละตัดฉากไว้ก่อนอันนี้ขออบไว้ก่อนยังไม่อธิบายบุญนิยมขออธิบายทุนนิยมก่อนทุนนิยมทุกประเทศชาติใช้วิธีทุนนิยมเสร็จแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะต้องเอาเปรียบให้ได้เอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบคนไทยไม่ได้ก็ต้องไปเอาเปรียบคนต่างชาติเพราะฉะนั้นนโยบายเศรษฐกิจทุกวันนี้พยายามผลิต แล้วก็ออกไปขายต่างชาติต้องขายต่างชาติเอาเงินจากต่างชาติเข้าประเทศให้ได้นี่คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศประเทศไทยกำลังเดี๋ยวทำดีกันทองเร่งรัดพัฒนาเพื่อให้ผลผลิตขึ้นมาแล้วก็รัฐช่วยบังพวกตั้งนายทุนตั้งบริษัทเองตั้งบริษัทเองขายข้ามชาติขายไปออกต่างต่างชาติก็พยายามมาขูดรีดพวกเราเองนี่แหละอ้าวพวกนี้ผลิตไปพวกนายทุนหุ้นนายทุนใหญ่บริษัทใหญ่ก็เอามาขายที่นี่ก็กดขี่พวกเราเองได้มากๆเอาไปขายต่างชาติได้เงินมาเยอะๆๆๆเอาเงินเข้ามาต่างประเทศนี่เขามาเรียกว่าต่างประเทศเอาเขามาเรียกประเทศไทยเสร็จแล้วก็มากดขี่พวกผลิตเองนี่แหละแล้วก็เอาไปขายต่างประเทศได้ก็ได้เงินมาในทุนก็ได้รวยเสร็จแล้วก็กินก็ใช้ซื้อก็ซื้อเสื้อต่างชาติซื้อกระเป๋าต่างชาติซื้อรถต่างชาติซื้อนาฬิกาต่างชาติไปกินข้าวอยากจะไปกินข้าวกลางวันก็นั่งเครื่องบินไปกินฮ่องกงไปกินอินเดียเขารวยนี่รวยเขาทำไปก็ไม่ยากอะไรเขาบินไปบินมาเดี๋ยวก็ได้เงินของเขาเงินเหล่านี้ไม่ได้ตกมือลงมาถึงมือคนทนระดับล่างเลยเกิดฐานะดีเอาเงินเข้าประเทศจริงแต่เป็นเงินของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนี่คือการบริหารเศรษฐกิจทุกวันนี้ทำอย่างนี้แล้วก็คิดถึงหลักการว่าเศรษฐกิจขึ้นเท่านั้นจุดเท่านี้จุดคิดอะไรคิดยังไงคิดจากพวกที่มีการค้าการขายใครค้าใครขายนายทุนค้าขายนายทุนเป็นคนแจ้งต่อหน่วยเศรษฐกิจหลักของประเทศส่วนพวกที่ค้าไม่ได้ขายไม่ได้พอทำกินก็ยังจะไม่รอดตัวอยู่แล้วก็ไปแจ้งอะไรกับใครแล้วคนพวกนี้60ล้านคนเนี่ย40ล้านคนนี้ไม่ได้แจ้งเลยไม่ได้แจ้งตัวเลขนี้ไปแก่พวกนักเศรษฐกิจเลยเนี่ยพวกนักเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไม่ได้แจ้งเขาก็เอาตัวเลขเศรษฐกิจของพวกที่นักแจ้งพวกนี้นะไปบวกลบคูณหารมันได้นี่มันขายดีขึ้นมากขึ้นขูดรีดโดยจากรัฐราษฎรพวกนี้เป็นตัวเลขขายมากขึ้นแล้วก็ได้เงินมากขึ้นมีตัวเลขเขาก็บอกว่าขายได้มากได้เงินเพิ่มขึ้นได้เศรษฐกิจเจริญขึ้นกี่จุดคนระดับ 40% 50% ของคนชั้นล่างที่ผลิตแท้ๆไม่ได้แจ้งเลยเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปคิดส่วนเฉลี่ยด้วยเลยแล้วก็บอกว่านี่คือค่าของเศรษฐกิจของประเทศนี่นักเศรษฐกิจเขาคิดกันอยู่นักเศรษฐศาสตร์ใหญ่อาตมาไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์เขาไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรกับเขาหรอกแต่อาตมาเห็นว่าอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการกู้ประเทศชาติได้เลยจริงตัวเลขของเงินทองอาจจะเข้ามาในประเทศมากขึ้นบ้างทำให้คนสะพัดทำให้เงินเหล่านั้นสะพัดอยู่ในประเทศขึ้นบ้างอยู่บ้างแต่เขาเอาออกมาจากกระเป๋าเขาเลยคนทุกวันนี้ไม่เอาออกจากกระเป๋าเขาหรอกเขาก็เอาไว้ที่เขานั่นแหละเงินมันไม่ได้สะพัดจริงแต่ตัวเลขนั้นมาบอกให้แก่นักเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยบ้างแต่ความจริงเศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้นอย่างเดิมยังเป็นอย่างที่เขาเข้าใจว่ามันเป็นจริงนี่คือความซับซ้อนที่คนก็ไม่เข้าใจอาตมาว่าถ้าไปพัฒนาอย่างนี้คนไม่มีทางที่จะกอบกู้ประเทศชาติได้หรอกจะกอบกู้อย่างพุทธศาสนาคือมาจนฟังอีกทีคุณฟังไม่ผิดต้องมาจนอย่าไปรวยนี่จะกอบกู้ประเทศชาติได้แม้ฟังสูตรนี้แล้วนี่นักเศรษฐศาสตร์ระดับด็อกเตอร์ไหนๆมาก็ฟังกับอาตมาไม่รู้เรื่องต้องมาจนพระพุทธเจ้าได้สอนให้มาจนถามก่อนพระพุทธเจ้านี่จนหรือรวยบางคนว่ารวยบางคนว่าจนเจ้าชายสิทธัตถะจนหรือรวยนี่ตอบได้เปรียงเลยพอมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจนหรือรวยตอบไปดีอย่าตอบผิดนะพระพุทธเจ้ามาเป็นพระพุทธเจ้านี่มาเป็นพระเจ้าเนี่ยมาเป็นนักบวชแล้วเนี่ยจนแล้วท่านสอนให้คนจนขอยืนยันว่าคำสอนพระเจ้าท่านไม่ได้กล่าวตรงเปี้ยเลยว่าให้มาจนแต่ท่านสอนมักน้อยสอนสันโดษสอนละความโลภพวกนี้มันพารวยที่ไหนหรอไม่โลภแล้วมันจะไปรวยตรงไหนฮะมามักน้อยมักน้อยมันรวยได้เหรอเอาไว้น้อยๆมักน้อยคือเอาไว้น้อยๆเอาไว้คุณทำมากๆแล้วเอาไว้น้อยๆคุณรวยได้เหรอมีแต่คุณทำน้อยๆจะเอามากๆทำลงทุนไปร้อยหนึ่งคุณจะเอา200ลงทุน500อย่างที่ว่านี่จะเอา1,000มีแต่เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละมากๆใช่ไหมมากๆเขารวยในหลักสูตรก็วิธีรวยก็อย่างนั้นทั้งนั้นคิดอย่างนั้นทั้งนั้นเลยแต่หลักสูตรเขาวิธีจนทำมากๆ ให้เขาไปมากๆเอาไว้น้อยๆลงทุน500ขาย300จนไหมน่าจนแน่แต่ประเสริฐกอบกู้ชาติได้กอบกู้สังคมได้เอาฟังดีๆนะวันนี้กลับบ้านจะเอาหัวเดินต่างตีนกลับนะ มันยังไงว่าวันนี้มามันเมาเลยเนี่ยเอาหัวเดินต่างตีนเลยบอกมาจนดีกว่ามารวยเนี่ยมันยังไงวะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าต้องไปคิดหนักละขอยืนยันว่าสอนจริงคนจะทำได้จริงไหมได้จริงนี่พวกเรารับรองชาวโศกรับรองว่าทำได้จริงอาตมาเคยรวยนะแต่ก็รวยไม่เท่าทักษิณหรอกในชีวิตก็ยังไม่ถึงได้ขนาดนั้นยังไม่คืออาตมายังไม่เก่งในเชิงเอาเปรียบเก่งขนาดนั้นบอกแล้ววิธีรวยก็ต้องเอาเปรียบก็ให้มันมากๆขี้เหนียวให้ได้มากๆแล้วก็กักตุนให้ได้เยอะๆนี่จะรวยนั้นหลักสูตรตายตัวรวยถ้าคุณไปเฉลียวฉลาดเอาเปรียบก็ได้มากเท่าไหร่ในวิธีซับซ้อนเชิงไหนก็แล้วแต่โอ้บริษัทนี้หุ้นมันดีทุนมันดีก็ไปลงทุนไว้ตัวเองคิดเองบางตัวเองไปฝากเงินให้คนอื่นเขาทำบ้างมีเงินแล้วก็เอาไปลงทุนไปฝากไว้หุ้นนั้นหุ้นนี้อะไรนั่นแหละคุณก็รวยช่องไหนอะไรมันจะได้เปรียบมากๆคุณก็ทำเอาได้เปรียบก็เยอะๆก็รวยต้องไปศึกษาวิธีนั่นแหละเนี่ยวิธีศึกษาเศรษฐศาสตร์แบบโลกๆก็ได้รวยแต่มันฉิบหายถ้าประเทศไทยรวยแล้วประเทศอื่นจนมันเป็นดีเหรอถ้าประเทศเรารวยแล้วประเทศอื่นจนมันก็ไม่ดีแต่ถ้าเราจนอย่างมีความสุขแต่คนอื่นรวยดีไหมเราจนอย่างมีความสุขด้วยแล้วคนอื่นจะรวยดีไหมดีอาตมาว่าคนรวยเหล่านั้นเขาจะไม่เกลียดเราเลยแต่ถ้าเรารวยเขาจนเขาจะชอบเราไหมไม่ชอบหรอกนี่คือพูดหลักปรัชญาง่ายๆให้ฟังเพราะฉะนั้นวิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพยายามพาคนมาจนพยายามมาตำตนให้อยู่รอดคนจะจนอย่างยิ่งใหญ่จนอย่างวิเศษจนอย่างมีความสุขก็ต้องเข้าใจว่าความจนไม่ใช่เรื่องทุกข์ความจนไม่ใช่เรื่องทุกข์ความจนคือลักษณะอปิชฌสันตุทินี่แหละเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษและเป็นคนมีทานเป็นคนมีบริจาคเป็นคนเข้าถึงสัจจาคสัมปทาเป็นคนเข้าถึงการบริจาคแจกจ่ายเกื้อกูลเป็นคนช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่จบอย่างเป็นคนที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเมื่อปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมสูงสุดแล้วจะเป็นคนที่เป็นคนที่ได้ชื่อว่า1พหุชนะหิตายะ2พหุชนะสุขายะ3โลกานุกรรมปายะแปลว่าพหุชนะหิตายะหมายความว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อมวลมนุษยชาติหรือต่อคนได้มากมายเพราะจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้มากมายนั่นคือภาษาง่ายๆพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะหมายความว่าเป็นคนได้ทำให้คนอื่นมีความสุขได้มากๆพหุชนะแปลว่าคนส่วนมากทำให้คนอื่นมีความสุขได้มากๆโลกานุกรรมปายะแปลว่าได้เกื้อกูลอนุเคราะห์ได้สงเคราะห์คนอื่นสงเคราะห์โลกโลกานุกรรมปายะได้เป็นผู้สงเคราะห์โลกเขาเนี่ยจะเป็นคนอย่างนี้ฟังดูดีๆนะคนที่คนจนน่าเป็นคนจนแต่เป็นคนมีความสุขเนี่ยจะเป็นคนดีหรือคนชั่วฟังดูคนที่มาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วนี่จะเป็นคนขยันเพราะรู้จักการคิดเรียกว่าสังกัปปะรู้จักการพูดเรียกว่าวาจารู้จักการทำงานเรียกว่ากัมมันตะรู้จักการประกอบอาชีพเรียกว่าอาชีวะปฏิบัติตามหลักมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมรรคองค์8มีตั้งแต่อิทิฐิสังกัปปะนะเป็นสัมมาสิทธิสัมมาสังกัปปะมีวาจามีการพูดมีสัมมาวาจามีกัมมันตะมีการกระทำมีการงานและก็มีอาชีพเรียกว่าสัมมาอาชีพแล้วก็มีสัมมาวายามะมีความพยายามแล้วก็มีสัมมาสติมีสติความระลึกรู้และก็มีสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นจิตใจแข็งแรงตั้งมั่นนี่เป็นหลักปฏิบัติ ทีนี้จะปฏิบัติให้แข็งแรงตั้งมั่นปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง281มหาจัตตารีสกสูตรท่านบอกว่าปฏิบัติองค์ทั้ง7ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ7ตัวเนี่ยมรรคองค์8เนี่ยในมรรคองค์8นี่ปฏิบัติ7ตัวเนี่ยจะทําให้จิตเป็นสมาธิเป็นเอกคตาจะทําให้จิตเป็นสมาธิเป็นเอกตาเอกคตาและเป็นอริยะเป็นโลกุตระใครมีพระไตรปิฎกเล่ม14ไปอ่านดูข้อ252เริ่มต้นในข้อ252ไปก็จะเป็นทั้งอริยะเป็นทั้งโลกุตระด้วยปฏิบัติอย่างนี้แหละพอปฏิบัติข้อ1ถึงข้อ7นี่มันก็จะทำให้เป็นสมาธิก็หมายความว่าทำให้จิตเป็นอธิจิตทำให้จิตแข็งแรงทำให้จิตลดละกิเลสทำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบลืมตาเพราะว่าปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้บอกให้ไปนั่งสะกดจิตหลับตาแล้วก็อยู่ในภพในภวังค์ไม่ใช่ให้ทำปฏิบัติไปให้รู้จักว่าเราจะควรดำเนินชีวิตเป็นยังไงให้มีศีลแล้วก็ปฏิบัติตนเองให้ละกิเลสกายทางกายแต่ละความไม่ดีทางพฤติกรรมทางกายวาจาใจมีกรรมไม่สุจริต3ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆและกรรมสุจริต3ด้วยการสังวรสำรวมพวกนี้แหละมีการสำรวมสังวรมีสติสัพพัญญะมีการสำรวมอินทรีย์6มีการลดกิเลสกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมลดพฤติกรรมนิวรณ์จะลดนิวรณ์5จะลดลงไปมีโพชฌงค์7มีสติปัฏฐาน4นี่อยู่ในอวิชชาสูตรนะอวิชชาสูตรพระไตรปิฎกเล่มเท่าไหร่ไม่รู้นี่ท่านจัดชัดแจ้งท่านจำได้ไหมอวิชชาสูตรพระไตรปิฎกเล่มอะไรอวิชชาสูตรอวิชชาสูตรกับภวตัณหาสูตรเนี่ยนะมีนิวรณ์นี่เป็นอาหารของอวิชชาทุจริต3เป็นอาหารของนิวรณ์5อาตมาจะไม่ไล่สูตรนี้ให้ฟังทั้งหมดสรุปว่าถ้าเราเองเราปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าแล้วนี่เราจะมาลดกิเลสพอลดกิเลสก็เราก็ไม่ถูกโลกมอมเมาไม่ถูกโลกมอมเมาเราก็สร้างเศรษฐกิจส่วนตัวของเราเจริญขึ้นพุทธศาสนานี่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นเศรษฐกิจดีไม่ได้หมายความว่าร่ำรวยเศรษฐกิจดีขึ้นหมายความว่าชีวิตดำเนินไปอย่างพอเพียงชีวิตดำเนินไปอย่างอยู่ดีมีสุขชีวิตดำเนินไปอย่างไม่ต้องรวยแต่ไม่จนจนได้จนถ้าจะเรียกโดยภาษาไปมันจนคือมันไม่มีมากมีมายเหมือนเขาอะแต่ก็ไม่จนใจมีอยู่มีกินมีอุดมสมบูรณ์พอเพียงไม่สะสมได้ด้วยไม่ตัวคำว่าไม่สะสมคำนี้นี่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยภาษาบาลีว่าอัปปัจจยะเป็นคุณธรรมรองจากขยันยอดขยันวิริยารัมภะและก็อัปปัจจยะและก็ปาสาธิกะนี่มนุษย์ชั้นสูงท่านเรียกว่ามนุษย์มีวรรณะวรรณะกล่าวมนุษย์มีวรรณะเรียกว่า the classes ไม่ใช่ the masses ถ้า the masses กับคนทั่วไปเป็นปุถุชนถ้า the classes นี่ก็คือคนที่มีวรรณะคนที่เรียกภาษาซ้อนในโลกนะนี่แหละคือพวกไฮโซพวก the classes นี่แหละคือพวกไฮโซพวกคนชั้นสูงคนชั้นสูงคนชั้นสูงเป็นคนยังไงคนชั้นสูงคือคนที่มีหลัก9ประการนี่1เป็นคนเลี้ยงง่ายสุภระ2เป็นคนบำรุงง่ายเป็นคนทำให้เจริญได้ง่ายสอนง่ายบอกง่ายแนะนำพัฒนาง่าย3เป็นคนมักน้อยอภิชฌา4เป็นคนสันโดษสันตุฐิ5เป็นคนมีศีลเอาเป็นคนขัดเกลาก่อนเป็นคนขัดเกลาขัดเกลาตนเองขัดเกลาผู้อื่นช่วยขัดเกลาผู้อื่นบ้างแต่ขัดเกลาตนเองเป็นหลักตนเองไม่ดีอะไรก็ขัดเกลาพัฒนาตัวเองไปนะ6เป็นคนมีศีลเคร่งได้ศีลเคร่งนี่หมายความว่ามีศีลปฏิบัติได้แล้วมันก็เคร่งขึ้นมาของมันเองเคร่งครัดแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งพอได้ศีลเคร่งเนี่ยก็คือศีลเคร่งนี่คือศีลปกติศีลเคร่งนี่หมายความว่า ศีลข้อนี้เราไม่ละเมิดแล้วได้อย่างสบายๆปกติสามัญไม่ฟื้นไม่ต้องสงวนไม่ต้องระวังเพราะมันได้แล้วมันเป็นศีลในตัวแล้วเป็นศีลสัมปทาศีลที่เข้าถึงแล้วตั้งแต่เราสังวรปฏิบัติศีลมาเรียกว่าสังวรศีลสังวรมาปฏิบัติมาจนกระทั่งมันขัดเกลาของเราเป็นอริยกันตศีลเป็นปาริสุทธิศีลจนกระทั่งถึงศีลวิสุทธิปาริสุทธิศีลจนศีลมันสมบูรณ์มันก็เป็นปกติศีลนี้ได้แล้วเราไม่ฆ่าสัตว์เป็นธรรมดาเราไม่ลักทรัพย์เป็นธรรมดาจะไปลักทรัพย์ฝืนจะไปฆ่าสัตว์ไม่ไหวฝืนทําไม่ไหวจะไปผิดผัวเขาเมียใครไม่ไหวฝืนทำไม่ได้มันทำไม่ลงโกหกไม่ได้ฝืนไปกินเหล้ากินยากินไม่ลงฝืนไปเมาตามโลกเขาไม่ได้ฝืนอย่างนี้เรียกว่ามีศีลแล้วศีลเป็นในตัวเองแล้วจิตใจเป็นแล้วจริงยากไปทำชั่วทำผิดศีลไม่ไหวทำผิดศีลไม่ได้ฝืนไปกินเหล้ากินยากินไม่ลงฝืนไปเมาตามโลกเขาไม่ได้ฝืนอย่างนี้เลยว่ามีศีลแล้วศีลเป็นในตัวเองแล้วจิตใจเป็นแล้วจริงยากไปทำชั่วทำผิดศีลไม่ไหวทำผิดศีลไม่ได้มันฝืนแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติศีลนี่ทำศีลผิดศีลง่ายพอทำให้ไม่ผิดศีลบ้างยากตายโอ้ยไม่ฆ่าสัตว์จะไปทำยังไงตายฝืนไม่เอาเปรียบเขาไม่ให้รักทรัพย์เขาไม่ให้โกงเขาไม่ได้เอานี่แหละมันทุจริตในอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ไม่ได้ต้องเอาเปรียบเขาต้องรักเขาต้องขโมยเขาต้องได้เปรียบเขาต้องขี้โกงเขาอะไรอยู่อย่างนั้นน่ะง่ายให้ขี้โกงเขาสบายทำไมให้ขี้โกงเขามันยากตายเลยเนี่ยศีลมันลึกซึ้งนะไม่ผิดผัวเขาเมียใครไม่ให้มีใจนอกใจเขาไม่ได้หรอกโอ้โหมันก็จะแวบนอกอยู่เรื่อยเลยอะไรเงี้ยมันลำบากแต่ถ้าจะให้รับนอกใจสบายนอกใจเมื่อไหร่ก็สบายแวบไปเรื่อยง่ายหนักเข้าก็นอกกายเลยบาปมากเลยไปผิดศีลผิดผัวเขาเมียเขาทางกายเลยแต่ดีไม่ดีผัวเขาฆ่าเอาซะไม่ให้โกหกโอ้ยากไม่ไหวฝืนไม่โกหกไม่ได้ถ้าโกหกสบายมากคล่องปากไม่ฝืนเลยนั่นคือผิดศีลมันเป็นปกติผิดศีลได้ไวเป็นปกติแต่ถ้าจะให้มันมีศีลอย่างเป็นปกติเนี่ยมันยากจนปฏิบัติได้แล้วมันจึงจะเป็นปกตินะเอาล่ะนี่ก็เรื่องของศีลเพราะคนที่ไปปฏิบัติธรรมของพระเจ้าแล้วศีลเคร่งได้สบายและปาสาธิกะข้อที่7อาการกายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสเป็นคนมีพฤติกรรมน่าเลื่อมใสกายกรรมก็น่าเลื่อมใสเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคนวาจาก็ดีใจก็ดีมโนกรรมก็ดีกายวาจาใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสข้อที่8ปัจอัปจยะไม่สะสมท่านไปแปลให้มันง่ายๆแปลให้คนทำยากหน่อยแต่แปลง่ายไม่สะสมกองกิเลสว่างั้นนะเออง่ายดีแต่เสร็จแล้วไม่สะสมกองกิเลสจริงไหมไม่จริงอ่ะปุถุชนสะสมกองกิเลสทั้งนั้นน่ะมันพูดจะไม่สะสมกองกิเลสเนี่ยต้องมาเรียนรู้ใจเราว่าเราเองกิเลสมันโตขึ้นหรือเปล่ามันเพิ่มกิเลสทุกวันหรือเปล่าคุณไปเสพสุขนี่กิเลสอ้วนหรือกิเลสผอมไปเสพสุขเนี่ยอยากกินเหล้าถองเหล้าเข้าไปโอ้สุขดีกิเลสอ้วนหรือกิเลสผอมอยากกินของอร่อยๆไปหาของอร่อยกินอยากกิเลสอ้วนหรือผอมปุถุชนกิเลสอ้วนทุกวันอยากกินอาหารอร่อยไปหาอาหารอร่อยมากินกิเลสอ้วนหรือผอมอยากได้เงินไปหาเงินมาดีไม่ดีหาเงินทางโกงเขาด้วยนะได้เงินมาสมใจโอ้โหคอร์รัปชันมาได้ก็โกงเขามาได้เอาเปรียบเขามาได้ดีใจสุขดีใจได้เปรียบเขามาหรือได้เงินมาสมใจกิเลสอ้วนหรือผอมนี่แหละปุถุชนปุถุชนกิเลสอ้วนอยู่ตลอดกาลนานปุถุชนไม่มีทางที่จะผอมเพราะมาฝืนอยากได้ของเขาอย่าไปเอาฝืนล้างกิเลสล้างกิเลสกิเลสก็จะผอมลงได้กิเลสผอมหน่อยก็ลดลงไปอยากกินอร่อยอร่อยเอออย่าไปกินเลยหยุดมันบ้างเถอะ อยากกินเนื้อสัตว์อยากกินแกงอยากกินลาบหยุดมันบ้างเถอะหัดกินผักกินพืชกินของที่มันไม่แซ่บไม่อร่อยไม่ถูกปากอุปทานนะมันหลอกไปติดอันโน้นติดอันนี้ติดอันโน้นติดอันนั้นมันติดไอ้ติดนี่แหละคือกิเลสแท้ๆแล้วอุปทานเมื่อเรามาฝึกลดละเลิกกินซะบ้างแล้วก็มาฟื้นใจล้างกิเลสมันผอมลงผอมลงผอมลงปฏิบัติธรรมของพระเจ้ากิเลสผอมจนกระทั่งกิเลสมันตายพอมันตายแล้วมันก็ไม่มีมากวนเราแล้วมันก็สบายแล้วมันก็ไม่อยากแล้วไม่อยากกิเลสมันตายก็หมดอยากนี่พูดภาษาง่ายๆแต่ต้องมาเรียนรู้ถ้าใครอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะรวยไม่ต้องไปอยากรวยหรอกมาสร้างสรรค์เนี่ยไปเป็นคนไม่สะสมแล้วก็ขยันข้อที่9เมื่อกี้พูดไปข้อที่8อัปจยะไม่สะสมคำว่าไม่สะสมที่อาตมาขึ้นต้นตั้งหลักที่จะเอามาอธิบายเมื่อกี้เนี่ยคนไม่สะสมนี่เป็นคนยอดเยี่ยมคนสะสมกอบโกยสะสมกักตุนมากๆนี่คือคนทำลายชาติทำลายสังคมทำลายประเทศทำลายโลกคนที่กอบโกยไปไว้ของตนเองมากมากมากนั่นแหละคือคนทำลายโลกสมมุติว่าเงินในโลกนี้ฟังดีๆนะอาตมาจะพูดไปขั้นๆนะเงินในโลกทั้งโลกนี้นะมันมีอยู่เอาละสมมติไม่มากนะมากนะมันจะคิดไม่ไหวเอาแต่สักก้อนหนึ่งสมมติว่าคนเงินในโลกนี้ทั้งหมดนี่มันมีอยู่แสนล้านว่างั้นนะที่จริงมันมีมากกว่านี้เงินในโลกนี้มีอยู่แสนล้านไอ้คนขี้โลภคนหนึ่งก็เก่งเหมือนอย่างในบิงเกตนี่โอ้โหได้กำไรปีหนึ่งหลายร้อยล้านวันปีหนึ่งมันได้เป็นพันล้านหมื่นล้านไอ้บิงเกตนี่ทุกวันนี้อยู่อเมริกาเป็นเศรษฐีของโลกเอาละมันคนเก่งอย่างเงี้ยมันก็กอบโกยว่าเงินในโลกสมมุติแล้วมีแสนล้านไอ้คนนี้ก็เอามาของตัวเองได้ปีนี้ 50,000 ล้านปีนี้แสนล้านไม่ใช่ปีนี้พันล้านปีนี้ 2,000 ล้านปีนี้ 50,000 ล้าน 50,000 ล้านอีกหน่อยเงินก็ไปกองอยู่ที่ไอ้คนนี้แล้วโลกเป็นยังไงขาดแคลนไหมมีสะพัดไหมไม่มีสะพัดเพราะไอ้นั่นไปทั้งปัจจยะกอบกักตุนกอบโกยกักตุนจริงเขาสุจริตเขาว่าสุจริตแบบทุนนิยมเขาสุจริตเขาก็ไปเป็นของเขากักตุนไว้โลกก็ขาดแคลนอาตมาสมมติอย่างนี้พวกเราอาจจะเข้าใจยังไม่ชัดย่อลงมาถึงประเทศทีนี้ไม่เอาทั้งโลกสมมติประเทศไทยมีแสนล้านนายรวยนามสกุลรวยชิบหายชื่อนายรวยนามสกุลรวยชิบหายรวยมากมายว่างั้นเถอะคำว่ารวยชิบหายเนี่ยมันแปลว่ามากมายใช่ไหมไอ้คนนี้มันรวยชิบหายเลยแสดงมันรวยมากมายใช่ไหม นายรวยนามสกุลรวยชิบหายประเทศไทยมีเงินทั้งหมดเนี่ยธนบัตรไทยมีอยู่แสนล้านไอ้นายรวยมันก็เอาไปเป็นของตัวเองซะ50,000ล้านแล้วคนไทยอีก60กว่าล้านเนี่ย62ล้าน60กว่าล้านคนเนี่ยก็แบ่งกันดิแย่งกันดิคนเก่งคนที่2รวยเก่งเหมือนกันเข้าใจว่าเศรษฐกิจนี่ตอนคนต่างเอารวยได้เก่งๆนายรวยนามสกุลรวยชิบหายเอาไป 50,000 ล้านแล้วนายคนรองลงมาว่ารองรวยชิบหายเนี่ยคนที่2ก็เก่งเหมือนคนที่2เอาไปอีก 30,000 ล้านเหลืออีก 20,000 ล้านในประเทศไทยคิดดูซิว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงไอ้พวกนั้นมันเอาไปกักไปเก็บไปกินของตัวเองใช้ตัวเองแล้วทุกเนี้ยพวกให้พวกสะพัดกันอยู่แต่แค่20,000ล้านอ้าวคุณฟังอย่างนี้คุณก็ยังเข้าใจยากครอบครัวของคุณมีพ่อมีแม่มีลูกอีก10คนพ่อแม่มีนิสัยทุนนิยมเงินในบ้านเนี่ยทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยลูกก็ทำงานคนนี้ทำงานก็เอามารวมกันเป็นเงินส่วนกลางพ่อเอาไปซะสมมติว่าหาได้แสนหนึ่งทั้งบ้านเนี่ยพ่อเอาไปซะ 50,000 แม่เอาไป 30,000 เหลืออีก 20,000 ให้ลูก10คนสนุกไหมสนุกไหมลูกจะอยู่รอดไหมเนี่ยพ่อแม่ก็กินใช้ของตนเองเพราะว่าไอ้อย่างโลกสังคมทุนนิยมมันก็กินเองเนี่ยมันมีของ50,000ล้านมันก็กินของเจ้าของมันมันมี30,000ล้านมันก็กินใช้ของมันอีก20,000ล้านเองก็จัดการกินของคุณกันเองแล้วมันก็แย่งกันเองอีกครั้งนี้ถ้ามีความเข้าใจแบบทุนนิยมแบบนี้แล้วก็บอกว่าอย่างนี้สุจริตมันทำลายมาสังคมครอบครัวก็ทำลายสังคมครอบครัวแล้วสังคมประเทศมีแนวคิดแบบนี้ก็ทำลายประเทศแล้ว สังคมโลกมีแนวคิดแบบนี้อาตมาขอยืนยันว่าทำลายโลกอยู่ตลอดเวลาประเทศญี่ปุ่นกอบกู้ประเทศชาติโดยแนวคิดแบบเดียวกับประเทศไทยที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้เอาเงินต่างประเทศเอาสร้างอุตสาหกรรมของเราเองตอนแรกก็ขายถูกเดี๋ยวนี้รถญี่ปุ่นมันแพงกว่ารถยุโรปอีกตอนแรกมันก็ขายถูกหล่อใจแล้วมันก็ทำให้ดีจริงๆด้วยนะทำให้ดีแล้วมันก็ขายเอาราคาตั้งราคานี้แหละญี่ปุ่นก็ขายไว้ทำไปอุตสาหกรรมไม่กี่ปีอุตสาหกรรมมันก็เอาเงินของต่างประเทศมันไม่ใช่เงินของมันมันก็ไปขายเอาต่างประเทศนั่นแหละเอาเข้าไปประเทศมันร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยโอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บร่ำรวยใหญ่เลยเอาของชาติอื่นเข้าไปทั้งนั้นเสร็จแล้วในจิตวิทยาของคนนี่นะชาติอื่นเขาก็ไม่ชอบญี่ปุ่นไทยมันก็ไม่ชอบเคยต้านประเทศนั้นประเทศนี้ก็แต่มันเลี่ยงไม่ได้เพราะมันไม่เก่งไทยมันก็ไม่เก่งทั้งนั้นไทยควรจะเก่งอุตกสิกรรมมันไม่เอาเดี๋ยวก็อาตมาจะค่อยพูดถึงเรื่องกสิกรรมพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมก่อนเสร็จแล้วญี่ปุ่นก็รวยรวยรวยรวยตอนนี้ก็รวยเต็มที่ละของก็เต็มตลาดเพราะผลิตออกมาเต็มตลาดของก็ตื้อก็ชักกันอะไรอะไรนั้นทีนี้ไอ้คนอื่นก็ต้องทำแข่งขึ้นมาบ้างประเทศอื่นชาติอื่นเกาหลีมั่งไต้หวันมั่งใครมาใครมั่งแม้แต่ยุโรปมั่งมันก็แข่งญี่ปุ่นขึ้นมาทักเต็มตลาดแล้วทีนี้ญี่ปุ่นก็ชักงันเศรษฐกิจก็ชักแย่ตรงไปทุกทีแต่รู้ไหมว่าคนเสียคนคนเสียคนเพราะรวยตอนนี้ลูกชาวญี่ปุ่นนั้นฆ่าตัวตายกันแต่ก่อนนี้สแกนดิเนเวียนฆ่าตัวตายมากที่สุดในโลกตอนต่อมานี้ญี่ปุ่นฆ่าตัวตายมากเป็นที่หนึ่งในโลกเพราะลูกไอ้คนพวกนี้ถูกพวกที่ร่ำรวยเจ้าของกิจการเจ้าของทุนนายทุนใหญ่เนี่ยเฮ้ยเองต้องมารับช่วงงานลูกต้องมารับช่วงงานพ่อนะลูกต้องมารับงานพ่อนะเพราะลูกก็ถูกเคี่ยวเข็นให้เรียนให้มารับหน้าที่งานบริหารนั้นเด็กมันก็ไม่เคยชอบมันไม่ได้อยากทำมันอยากไปเต้นแรงเต้นกามันอยากไปทำอะไรของมันก็ตามแต่และอีกอย่างมันก็ไม่คิดอยากรวยเพราะพ่อกูรวยแล้วมันไม่เคยจนมันไม่รู้จักจนมันไม่กลัวจนเพราะมันพอมันรวยแล้วอ่ะเพราะงั้นมันจะไม่มีจิตวิญญาณมันจะไม่รู้เรื่องเลยว่ามันจะต้องไปจนมันจะต้องไปขยันมันจะต้องไปหาเงินมันจะต้องไปแข่งขันมันจะต้องไปรักษาฐานะเอาไว้มันไม่รู้เด็กมันไม่รู้แต่ถูกบีบบังคับเด็กถูกบีบบังคับให้รวยไม่ใช่ให้รวยหรอกเด็กถูกบีบบังคับให้ต้องทำอย่างพ่อเองต้องมีความรู้อย่างพ่อเองต้องบริหารได้เองต้องไปต่อสืบทอดงานพ่อลูกก็ถูกปลุกเล้าพ่อก็คิดว่าต้องให้มันไปเรียนต้องให้มันไปรู้สังคมต้องให้มันไปเรียนบริหารต้องมันไปตรงนี้นี่ลูกมันก็ถูกบีบถูกคั้นมันอยากจะไปเต้นไปดีก็ไม่ได้มันต้องฆ่าตัวตายเยอะก็ลูกคนรวยทั้งนั้นน่ะพวกไม่ฆ่าตัวตายก็ไปเป็นเด็กมีปัญหาพวกเด็กไปมีปัญหาพวกนั้นน่ะเนี่ยเมืองไทยก็ทั้งนั้นน่ะเห็นมั้ยดิเค้าจับเด็กรวยเอารถไปแข่งกันชาวบ้านในลงไม่ตรงสปีไม่กี่วันเนี่ยตำรวจเอาจริงจับมาได้ตั้ง100คันคิดดูสิโอ้โหเจ้าพระคุณรถดีๆทั้งนั้นขนาดรถจากัวรถเบนรถไอ้BMW รถอะไรญี่ปุ่นแพงๆนั่นน่ะมันขับกันตกแต่งมาใน100คันนี่ไปตกแต่งมาเพื่อแข่งก็เรื่องเงินเรื่องทองนั้นสิหมายพวกลูกคงรวยพวกวัยรุ่นทั้งนั้นนะแต่งรถแต่งรามา43คันอาตมาว่าจำตัวเลขได้เขาลงข่าวหนังสือพิมพ์มาแต่ลูกพวกนี้ริบเข้ากองหลวงของหลวงลกมันไปตกแต่งมาแข่งพอจับฐานะได้ริบเข้าของหลวงแล้วคิดดูสิมันกี่ล้านนะคันหนึ่งกี่ล้านนะรถแต่งพวกเนี้ยแต่ผมไม่เป็นไรหรอกเขาริบเพราะอะไรเขาคิดแล้วรัฐบาลเขาคิดแล้วหรือว่าทางการเขาคิดแล้วก็ริบพวกเงินขนหน้าแข่งมันไม่ร่วงนะริบมันจะเป็นอะไรถ้าไปริบคนจนก็ตายกันพอดีนะแต่ริบไอ้พวกขนหน้าแข่งไม่ร่วงไม่เป็นไรหรอกเขาก็ริบไปเขาก็กาแล้วมันต้องริบพวกนี้เอาให้มันให้เข็ดมั่งอะไรเงี้ยมันจะไม่เสียดายมันก็ต้องเสียดายบ้างแหละเนาะมันชิบหายไปตั้งหลายตังค์เหมือนกันนะเป็นล้านล้านนะเอาละอาตมาจะขยายความมันก็จะยืดยาวมันจะยาวเยอะแยะไปอีกสรุปแล้วเนี่ยระบบของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแล้วก็สร้างความรวยให้แก่คนนี่นะไม่สร้างสรรค์โลกไม่สร้างสรรค์ประเทศชาติไม่สร้างสรรค์ครอบครัวขอยืนยันเสร็จแล้วอาตมาขอรับตัดเรื่องมาหาชาวอโศก อาตมาสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าให้หักน้อยสันโดษรู้จักกินรู้จักใช้รู้เท่าทันสังคมมันหลอกเรารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไอ้นั่นก็แหมแฟชั่นไอ้นี่ก็หลอกไอ้นั่นก็นี่โอ้โหเพชรก็ดีนะต้องไปหาเพชรมาต้องไปซื้อทองต้องไปหาอะไรจะได้มาไว้ให้คนมันหลอกมาให้เขาปล้นเอามาห้อยหูห้อยตานะให้เขามาตัดคอตัดหูตัดแขนอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นสุขแล้วนะมันก็บอกว่ามันโก้มันสวยมันอะไรเสื้อผ้าหน้าแพร่ต้องเอายี่ห้อดีๆมาใส่เหมือนมันจะเหาะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เปล่าก็แค่นั้นนะการร้อนการหนาวการแมลงสัตว์กัดต่อยการอุจาดมันก็หาเสื้อผ้าอะไรพอสมควรก็ใช้ได้แล้วอดอ้างกันรอรอสวยๆจะได้ไปเป็นดาราจะได้เป็นคนมีชื่อมีเสียงจะได้เป็นคนโก้คนสวยอะไรก็แล้วแต่ในโลกมันก็มองเราไปเรามาเรียนรู้แล้วเราไม่ต้องไปบ้ากับเขาอย่างนั้นไม่ต้องไปหลงของเฟ้อๆไม่ต้องไปหลงกินหลงใช้ไม่ต้องไปสะสมแบบที่เขาไปสะสมกันเสื้อผ้าหน้าแปลของเราพอกินพอใช้พอสอยก็พอแล้วหัดสันโดษหัดพอกินก็เรียกพอใช้ก็รู้จักพอของข้าวอะไรก็รู้จักพอลดลงไปให้น้อยลงด้วยได้แล้วก็พยายามมีความขยันมีสมรรถนะทำชีวิตในมีน้อยเนี่ยเราก็ทำของเราได้มีอะไรแต่ใดประกอบพอใช้สอยพอหมุนเวียนก็รู้จักหมุนเวียนรู้จักใช้จักสอยคนก็รู้จักชีวิตดำเนินชีวิตดำรงชีวิตอย่างดีขึ้นจนรู้ว่าโอ้เราไม่ต้องไปแย่งชิงมามากเพราะอะไรเพราะเราสร้างมากขยันมีสมรรถนะสร้างเราสร้างได้สมมุติวันหนึ่งเรามีสมรรถภาพสร้างได้วันละพันเรากินเราใช้วันละ200พอเหลือโอ้เราเหลือตั้ง 7-800 แล้วก็พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้สะสมอย่างที่ว่าแล้วอปัจจยะก็เอามาสละออกแล้วไม่มีเวลาไปสละไม่เป็นไรเอาเข้ากองกลางซะไม่มีเวลาสละเดี๋ยวเรามีนักบริหารนักบริการจัดการเอาไปสละเอาไปจับจ่ายเอาไปหมุนไปเวียนให้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์อันนั้นอันนี้แล้วก็ให้มันสะพัดออกไปสู่สังคมเอาไปสร้างงานเอาไปสร้างกิจการเอาไปสร้างกสิกรรมเอาไปสร้างอุตสาหกรรมในหมู่ของเราเสร็จแล้วก็ผลิตขึ้นมาเป็นของดีราคาถูกมีน้ำใจซื่อสัตย์ขายสดก็เชื่อเบื่อทวงปวดท้องระบบนี้จะต้องขายสดไม่มีการทำเชื่อไอ้ระบบความเชื่อนี่แหละระบบสินเชื่อนี่แหละระบบเชื่อนี่แหละมันทำลายโลกอยู่ทุกวันนี้เอาละอาตมาไม่มีวิธีไม่มีเวลาจะพูดถึงเศรษฐศาสตร์ถึงระดับเชื่อที่มันทำลายโลกนี้ไปมากกว่านั้นก็ขอพูดเข้าหาตัวเป้าว่าเราเมื่อปฏิบัติทำแล้วเราก็เป็นคนขยันมีสมรรถนะความสามารถสร้างสรรค์ได้พันหนึ่งวันละพันสมมติวันละพันเสร็จแล้วเรากินเราใช้วันละ200เราก็ฝากชีวิตไว้กับหมู่กลุ่มเรากินเราใช้จริงๆเรา200เราไม่ต้องทำหรอกเอาคนนั้นผงข้าวคนนี้ทำเสื้อผ้าคนนี้ทำงานนั้นคนนี้ทำงานนี้คนนี้ทำน้ำคนนี้ทำดินคนนี้ทำลมคนนี้ทำไฟก็แบ่งกันงานคนละงานคนละงานก็เราก็อาศัยดินน้ำลมไฟอาศัยอันนี้แล้วก็ทำงานที่เราถนัดแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็มาจำแนกแจกจ่ายขายบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ก็มีระบบวิธีของสังคมขึ้นมาคนนี้ทำงานนี้คนนี้ทำงานนี้คนนี้ทำงานนี้ดูแลกันไปนะบางรายกับบางงานไม่มีรายได้หรอกงานล้างส้วมเนี่ยไม่มีรายได้แต่ก็มีหน้าที่คนต้องไปทำนะไม่ล้างส้วมไม่ได้คนเก็บขยะก็ไม่มีรายได้หรอกในหมู่บ้านเราคนทำหลายอย่างคนทำครัวก็ไม่มีรายได้แต่คนทำสินค้ามีรายได้คนทำกสิกรรมมีรายได้คนทำอุตสาหกรรมมีรายได้อะไรงี้เพราะว่าเอาไปขายเอาไปสะพัดออกข้างนอกแล้วก็เอามารายได้หมุนเวียนเข้ามาคนจะทำงานไม่มีรายได้อยู่เยอะคนทำงานหลายหน้าที่ไม่มีรายได้ส่วนที่จะมีรายได้ก็ไม่เท่าไรหรอกแต่ก็มีรายได้พอเข้ามาพอเข้ามานี่แหละแม้จะขายอย่างต่ำกว่าทุนด้วยซ้ำไปขายอย่างต่ำกว่าทุนด้วยซ้ำไปแรงงานของเราคนร้อยคนทำงานค่าตัววันละพันฟังให้ดีๆนะจะเข้าใจง่ายมันอาจจะไม่ถึงพันเหมือนกันก็แล้วแต่คนทำงานได้คนวันละพันคนร้อยคนกินใช้คนละ200นอกนั้นเหลือเราก็เอามาประกอบการเอามาใช้ลงทุนไว้สำหรับขยายงานบ้างนอกนั้นเราก็สะพัดขายต่ำกว่าทุนก็คือให้แก่สังคมให้แก่ประเทศชาติให้แก่คนอื่นเราได้ช่วยสังคมอยู่อย่างนี้เป็นการกอบกู้สังคมเป็นการแก้วิกฤตชาติเป็นการทำเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจแบบพุทธแบบศาสนาสอนเป็นคนมีวรรณะก้าวเป็นคนไฮโซเป็น the classes ของสังคมไม่ใช่ the masses ของสังคม คนส่วนมากของสังคมนั้นน่ะปฏิบัติไม่ได้อย่างเราพวกเราในพวกคลาสสิกพวกคลาสเซสเดอะคลาสเซสพวกมีวรรณะพวกไฮโซพวกชั้นสูงที่แท้ไม่ใช่ไฮโซอย่างโลกโลกนะไฮโซอย่างโลกโลกไฮโซไฮซ้อพวกนั้นน่ะพวกผลาญพวกนายทุนพวกศักดินาพวกทำลายพวกตัวอย่างอันไม่ดีนี่ตัวอย่างไฮโซไฮโซไม่ใส่รองเท้าไฮโซกินมือเดียวไฮโซไม่กินทิ้งกินขว้างไฮโซกินประหยัดไฮโซไม่กินเหล้ากินยาแม้แต่น้ำเปรี้ยวน้ำหวานก็ไม่กินกินอะไรน้ำน้ำเปล่าไฮโซระดับสะอาดไฮโซระดับบริสุทธิ์ไฮโซระดับมักน้อยสันโดษไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแล้วเป็นสุขดีไหมก็เต็มใจกินนะมันไม่สุขยังไงไอ้อย่างงอนเราไปกินยากแล้วให้ไปกินเหล้าไปกินยากินไม่ได้ให้ไปกินน้ำเปรี้ยวน้ำหวานที่โลกเขาทำมารู้แล้วไม่กินแล้วรสชาติไม่สู้จะกินน้ำเปรี้ยวแล้วก็บีบกระทกรกกินเองจะกินน้ำหวานแล้วก็ทำของเรากินเองบีบน้ำอ้อยมากินเองของพวกนี้เอาทำอย่างไรสารพิษด้วยมากินมาใช้ของเราพวกนี้เราก็พากันมาในทิศนี้มาเป็นอย่างนี้กันเพราะเราไม่ไปเปลืองกับโลกเขาเราไม่ไปถูกโลกหลอกเรามีแต่สร้างสรรค์ให้แก่สังคมผลกระทบของสังคมบอกแล้วว่าคนให้แก่สังคมกับคนโลภของสังคมนี่ใครเขาจะรักใครเขาจะชังคนให้หรือคนโลภจะได้รับความรักจะตอบอย่าตอบเดี๋ยวตอบผิดกลัวจะตอบผิดใครมันก็ตอบได้เด็กๆมันก็ตอบได้ใช่ไหมคนขี้โลภใครก็จะมารักแต่คนบริจาคคนมีน้ำใจเสียสละคนก็ต้องรักเพราะฉะนั้นเรามาสร้างสังคมแบบนี้มาเป็นพุทธนักพุทธศาสนามาเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละจะเป็นคนกอบกู้วิกฤตชาติอย่างยั่งยืนด้วยไม่เหมือนกับกู้อย่างญี่ปุ่นกู้หรืออย่างแล้วแต่เดี๋ยวนี้เกาหลีก็ตามไต้หวันก็ตามเขากู้ชาติแบบนี้เดี๋ยวนี้เมืองไทยก็กำลังกู้เศรษฐกิจแบบเดียวกับเขาอาตมาพูดสูงไปกว่าที่รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหรือคณะบริหารประเทศชาติอยู่ในขณะนี้ทำขอยืนยันแต่ก็ไม่ได้ต้านนะว่าการกู้ว่าต้องไปเอาเงินเข้าประเทศมั่งเพราะเป็นหนี้เขาจะตายอยู่แล้วคุณก็ต้องทำคุณก็ต้องหาเงินเข้าบ้างเอาจากต่างชาติมาก็ต้องทำแต่ด้วยการทำแบบนั้นในการบูรณาการเศรษฐกิจแต่ลืมจิตลืมคุณธรรมยังกล่ำโลกีกันอยู่เนี่ยโลกไปไม่รอดประเทศชาติไปไม่รอดไปไม่รอดขอยืนยันไปไม่รอดต้องหันมาในทางทิศนี้เราต้องมาพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาคุณธรรมของคนแต่ละคนย่อย่นลงมาก็มาหาคนกลุ่มเล็กก่อนไปพัฒนาคนกลุ่มใหญ่ทันทีมันทำไม่ได้คนมันทำมันไม่เอาด้วยหรอกเอาด้วยยากฟังไม่รู้เรื่องมาพิสูจน์กลุ่มเล็กๆก่อนเพราะฉะนั้นเราถึงทำชุมชนเราต้องทำกลุ่มก่อนนี้ก็ทำกันไปทำกันไปเราได้กลุ่มตัวอย่างแล้วชุมชนชาวอโศกเป็นกลุ่มตัวอย่างพึ่งตนเองได้ our loss is our gain อย่างในหลวงตรัสในหลวงท่านตรัส our loss is our gain แปลว่า our loss ขาดทุนการขาดทุนของเรา our loss is our gain นั่นแหละคือกำไรของเราฟังแล้วเอาหัวตีดินไหมการขาดทุนของเรานั่นแหละคือกำไรของเราเอาเงินแปลว่าการกำไรของเราในหลวงตรัสมานานแล้ว our loss is our gain กันนี่ก็โครงการพระราชดำรินะอุปถัมภ์คำชูอยู่ในข่ายนั่นก็ดำเนินการอย่างในหลวงตรัสนี่แหละเรามาขาดทุนนี่แหละเรากำไรอย่างที่อาตมาอธิบายฟังนะว่าเราขาดทุนนี่เรากำไรกำไรทางธรรมมันกำไรยังไงคนมีสมรรถนะวัน 1,000 บาทคุณก็ไปทำงานทำงานเสร็จแล้วคุณก็ขอพันบาทคืนคือค่าตัวของคุณใช่ไหมค่าแรงคุณก็เอาพันบาทคืนมาแล้วคุณเหลืออะไรให้โลกเขาล่ะคุณเอามาหมดแล้วพันนะคุณมีค่าแรงคุณมีสมรรถนะความสามารถค่าแรงคุณประมาณตีราคาพันหนึ่งคุณทำเสร็จคุณก็เอาพันหนึ่งค่าตัวค่าแรงเอาคืนมาหมดตีงะตีราคาเป็นเงินนั่นนะเท่าที่ค่าสมรรถนะของคุณเท่านี้คุณก็ขอพันคืนมาคุณให้อะไรเขาอ่ะ คุณไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้ให้อะไรแก่สังคมคุณเอามาคืนหมดคุณจะเอาไปกินไปใช้คุณจะเอาไปยำเสงอะไรก็เรื่องของคุณใช่ไหมคุณเอามาพันหนึ่งคุณเอาค่าแรงคืนมาหมดแล้วคนที่คิดอย่างทุนนิยมจึงไม่มีค่าเลยนายกรัฐมนตรีเงินเดือนแสนหนึ่งเอาไปหมดแล้วแล้วมาทวงกับประเทศว่าท่านมีประโยชน์ต่อประเทศชาติขี้หมาเนี่ยครับคุณเอามาคืนอยู่แล้วทุกเดือนแล้วคุณมาบอกว่าคุณมีประโยชน์ต่อประเทศชาตินี่คือแนวคิดทุนนิยมแนวคิดทุนนิยมไม่มีใครมีประโยชน์ต่อโลกต่อประเทศชาติยิ่งทุนมันพันหนึ่งทุนนิยมคุณไปขายพันห้าคุณให้อะไรเขาคุณเป็นโลภออกมาอีกตั้ง500แนวคิดของทุนนิยมอะแนวคิดนี้มันทำลายบ้านเมืองโลกฉิบหายหมดเลยมันไม่มีประโยชน์คนในระบบทุนนิยมไม่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติแต่มันเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะฉะนั้นจะปลอดภัยจะไม่มีเลยไอ้เรื่องวุ่นวายทุกวันนี้ปล่ำผมคืนข่าไอ้นนไอ้นี่อะไรตระจังนานานามันไม่ได้สร้างโลกเลยมันไม่ได้สร้างสังคมมันไม่ได้ช่วยสังคมเพราะพุทธศาสนานี่แหละจะแก้ปัญหาความวิกฤตของสังคมทั้งหมดมันมาลดละมักน้อยสันโดษอย่างนี้แหละพอเข้าใจไหมว่าคนเราจะมีคุณค่าเพราะเรามาจนแต่ไม่ใช่จนไร้สมรรถนะไม่ใช่จนไม่สร้างสรรค์จนอย่างขยันเพียรสร้างสรรค์แล้วก็แจกจ่ายเจือจานคุยคุณค่านั้นแหละมีแนวคิดอย่างบุญนิยมอย่าไปคิดอย่างทุนนิยมเลยมันขาดทุนอย่างทุนนิยมนะมันขาดทุนยิ่งไปรวยนั่นแหละยิ่งตกนรกยิ่งไปรวยนั่นแหละยิ่งทำลายสังคมบ้านเมืองพอจะเข้าใจไปสักนิดไหมมาจนดีกว่ามารวยจะเชื่อมั้งไหมเนี่ยคนเชื่อแล้วก็เชื่อที่ก็พูดได้หน้ามานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ย มาแล้วมาเป็นชาวอโศกแล้วเป็นแล้วก็เข้าใจแล้วเราก็เป็นได้เองแล้วเราก็จริงๆแล้วพิสูจน์สัจธรรมแล้วนี่เอหิปัสสิโกท้าทายให้มาพิสูจน์ธรรมะความรู้เจ้านี่เอหิปัสสิโกท้าทายเป็นพิสูจน์เชิญเรียกร้องให้มาดูได้คนที่ทำได้แล้วเป็นสันทิฏฐิโกตนเองทำได้แล้วเป็นของตนแล้วเนี่ยพูดเมื่อไรก็ตอบอย่างภาคภูมิเชื่อดีจนดีกว่ารวยใช่แต่คนที่เขาบอกว่ามันยังไงว่ารวยดีกว่าจนโอ้ยจนดีกว่ารวยก็นั่งงงอยู่นั่นแหละจนกว่าจะค่อยเข้าใจก็อีกนานก็ค่อยฝึกฝนมาเรียนรู้มาเพราะนั้นคนที่สันทิฏฐิโกแล้วมันก็ตอบได้เปี่ยงๆเลยแล้วมันท้าทายพิสูจน์ได้ว่าอากาลิโกแม้กาละนี้สังคมทุนนิยมจัดจ้านอย่างนี้ก็ยังมีคนเป็นอย่างพระพุทธเจ้าสอนได้อากาลิโกไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลายุคนี้เป็นไม่ได้หรอกอริยะเป็นไม่ได้หรอกคนที่มีมรรคผลของพุทธเจ้าเป็นอริยะบุคคลเป็นไม่ได้เป็นได้ขอยืนยันอริยะบุคคลที่นี่ไม่ใช่คนที่ไปปลุกเสกก็เก่งโอ้ลดน้ำมนต์ก็เก่งนะไม่ใช่เนี่ยในหนังสืออริยะหนังสืออะไรออกขายคลมๆอยู่ในประเทศไทยนี่แหละนั่นนะอริยะปลุกเสกเก่งพระเนี่ยแมนพระธุดงค์พระธุดงค์บุกแต่ดงอย่างเดียวโลกเขาเป็นยังไงไม่รู้เรื่องพระธุดงเสร็จแล้วก็ปลุกเสกเก่งถ้าปลุกเสกเก่งของที่มันขลังเก่งนี่มหานิยมเอาไปนะเนี่ยเอาไปแล้วรวยมาซื้อไปแล้วรวยก็ไปบอกทักษิณให้ทักษิณสร้างเลยบอกว่าเอาพระองค์ที่เก่งๆนี่ไปเสกเลยเสกบอกแล้วเมื่อเช้าในประเทศไปแล้วเสกมาสัก1620ไม่ใช่124ล้านเครื่อง124ล้านชิ้นแล้วมาแจกคนละสองละสองละสองกันหายอันหนึ่งแล้วจะได้รวยไม่ต้องไปทำอะไรเราไปเรียนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ตะเมืองนอกเมืองนอกไม่ต้องเรียนเอาพระนี่มาเสกแล้วรับรองรวยมาหมดในของประเทศนั้นประเทศนี้มาหาประเทศไทยหมดเลยมันมหานิยมมันดูดมาหมดน่ะมันจริงเหรอมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่กรรมอยู่ที่วิบากของใครของมันเชื่อกรรมเชื่อวิบากเถอะไม่จะไปเชื่อของขลังอย่างนั้นไม่จริงเพราะงั้นในเรื่องของศาสนาพุทธนี่มันเพี้ยนมันผิดมันพาอะไรต่ออะไรไปอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่รอดเพราะมาศึกษาพุทธศาสนาดีๆอาตมานำพุทธศาสนามาสอนเขาก็หาว่าอาตมานอกรีดทำธรรมวินัยให้วิปริตจะจับเข้าคุกขึ้นฟ้องศาลจนแพ้คดีจนเอาอาตมาเข้าคุกจนได้จนจริงๆแต่ว่าเขาก็ยังใจดีให้รอลงอาญาเลยติดคุกอยู่นอกคุก2ปีแล้วก็พ้นมาแล้วอาตมาติดคุกเขาพิจารณาต้องติดคุกแล้วก็รอลงอาญา2ปีอาตมาก็อยู่นอกคุกก็นมาก็ปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็รายงานผู้คุมประพฤติเขาก็มาเอานะ ผู้คุมประพฤติก็ต้องมาไหว้พระอาตมาคือมันก็ตลกนะผู้คุมประพฤติผู้ที่ถูกคุมประพฤติควรจะไปไหว้ผู้คุมประพฤติไอ้ผู้คุมประพฤติก็มาไหว้พระอาตมาท่านเดือนนี้ผมก็ต้องมาตามระเบียบนะครับท่านทำอะไรบ้างเราก็บอกว่าอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้แหละสอนไปเอาปลอมไปอะไรไปเนี่ยมักน้อยสันโดษไปเงี้ยครับมันก็กลับไปมาคุมประพฤติมาทำมาขอรายงานพวกนี้สัก2ปีสักกี่ครั้งไม่รู้เขาก็มาไม่กี่ครั้งหรอกมาเขามาเอาไปก็เสร็จไปแล้ว2ปีรอลงอาญาเสร็จเราก็ทำงานสอนอย่างนี้แหละนั่นนั่งนี้อยู่อย่างเดิมนี่แหละแล้วแรงขึ้นกว่าเก่าด้วยทำขึ้นทำขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้อาตมาว่าแรงขึ้นไม่ใช่น้อยนะทุกวันนี้อาตมาพูดแรงขึ้นไม่ใช่น้อยแต่เขาก็พอเข้าใจขึ้นอาตมาก็ต้องทำให้คนตาบอดเห็นได้คนแม้ว่าจะทำยังไงแม้คนตาบอดก็ต้องเห็นได้ในธรรมะอย่างนี้ให้เขาเข้าใจแล้วก็เข้าใจแล้วก็ทำได้เห็นได้แล้วก็เอาตามไม่ง่ายธรรมะของพระเจ้าไม่ง่ายแต่เป็นของวิเศษของประเสริฐสุดสำหรับวันนี้ก็ได้เทศพอสมควรในเรื่องของพุทธศาสนากับการกู้วิกฤตชาติต้องมาปฏิบัติพุทธธรรมพุทธศาสนาให้ดีจริงๆแล้วจะกอบกู้พูดให้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นประโยชน์ของมนุษย์ชาติจริงๆในเรื่องของพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ก็ขอเอวังเปรียบเทียบเท่านี้